सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, जिन्होंने परीक्षाएं दी ठीक हुआ, परीक्षा आपकी ठीक हो गई। हाँ जी, नहीं आपने प्रश्न को नहीं समझा है। हाँ जी, आपने क्या किया है? क्या करते रहे? सब लोगों ने लिखा, आपको कैसे कम समय कम पड़ा है? आप समय पर आए थे क्या? बुलाया कब था आपको? अच्छा, 9:45 बुलाए थे, 9 बजे कैसे आया आप? नहीं, आपको बुलाया गया जब 9:45, तो आपको 9:45 आना था। किस में 5 मिनट बाकी था? फिर वही बात है, आपको 9:45 बुलाया तो 9 बजे में 5 मिनट कम बताने क्या मतलब होता है? तो नहीं देते ना सामान, किनको देना था सामान? आपको नहीं पता था कि परीक्षा है मेरी, सामान देना मुख्य था या परीक्षा मुख्य थी? अच्छा, आप 9 बजे आए थे, ठीक है, और समय कम कहाँ कहाँ कहाँ रहा है आपका? तो मुझे लिखने में कम पड़ गया समय, तो पूरा 3 घंटे ही लिखा लेकिन लिखने में कम पड़ गया। और बाकी लोगों ने तो लिखा है, आपको दोबारा देनी है परीक्षा। हाँ, याद रखना, तैयारी कर लेना, दोबारा देना है आपको, उसके लिए समय ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। 3 दिन में आपको दूंगा, दोबारा तैयारी करो, आपके लिए प्रश्न पत्र अलग बनेगा और आप परीक्षा देंगे, ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ जी, चले हम आगे। और संचिकाओं को तो मैंने नहीं देखा है, 2-3 संचिकाओं में देखा मैंने, तो बाकी से। हाँ जी, अभी आपका नहीं देखा है, आपका तो देख लिया है। किनका? हाँ, अच्छा तो नहीं हुआ है लेकिन ठीक है। हाँ जी, अच्छा अच्छा आपने कैसे लिखा है? आपका नहीं देखा मैंने। हाँ, क्या पूरा लिखा आपने? सारे प्रश्नों का समाधान नहीं लिखा? क्यों? जब आपको 10 दिन मिले तैयारी के लिए तो आपको तैयारी करना था ना? नहीं, आपके सोचने से क्या होगा, ये आएगा वो आएगा, वो तो पूरे आनिक को आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी ने, क्योंकि मैं अभी देखा नहीं, मैं देखूंगा जब समय मिलेगा। 2-3 संचिकाएं देखी मैंने, जो भी 60 अंक से कम अंक लाएंगे ना उनको दोबारा देना पड़ेगा, याद रखना, ऐसा नहीं चलेगा। यूं तो आप ढीले डाले यूं चलेंगे तो फिर पढ़ाई क्या होगी? कम से कम 60 से तो ऊपर अंक लाना है ना आपको। हाँ जी, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारियों के लिए कह रहा हूं। फिर ठीक है, देखो बच गए, फिर ठीक है। इतना पढ़ने ऐसा ऐसा नहीं होना है, आपको तैयारी करना है, आप मेहनत करो, और प्रयास करूंगी जी, और प्रयास करूंगी, ये तो एक बात है, फिर ठीक है, यानी मैं उसमें नहीं आता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुलाल जी और रुचि जी, नेहा जी और आशुतोष जी और सभी ब्रह्मचारी, 60 अंक से जो कम लाएंगे इनमें उनको दोबारा परीक्षा देनी है। अभी आपका देखा नहीं है, मतलब जिनका सामर्थ्य है, जो जिनको देना है, तो अगर 60 अंक नहीं आए तो दोबारा देना ही चाहिए आप लोगों को। हाँ जी, जब मैं, आप लोग तैयारी रखो, पीछे की तैयारी रखो, अभी तो ताजा है, आपने 10 दिन लिया है, तैयारी है, उसको तैयारी रखो। हाँ तो एक दो दिन में अपना तैयारी तो रखो ना, मैं अभी देखूंगा, मेरे को भी तो समय मिलना चाहिए ना देखने के लिए। बिना जांच के नहीं देख सकता ना, मैं जांच करके देखूंगा। हाँ जी, अब प्रारंभ करते हैं द्वितीय अध्याय का द्वितीयान्निक, खोलिएगा। भूमिका में एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, अयथार्थः प्रमाणोद्देश इति मत्वा आह। प्रमाणोद्देश, प्रमाणों का जो कथन किया है, चार प्रमाण होते हैं ऐसा जो कथन किया है, ये जो कथन है ये अयथार्थ, ये यथार्थ नहीं है, उचित नहीं है, गलत कथन किया है। इति मत्वा, ऐसा मान करके पूर्व पक्षी आह कहता है। बोलिएगा, न चतुष्टवम ऐतीय अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात। पूर्व पक्षी कहता है, आपने जो प्रमाणों का कथन किया है वो यथार्थ नहीं है। क्यों? न चतुष्टवम, चार ही प्रमाण नहीं है, उसके अलावा ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और असंभव, अभाव, असंभव कह रहा, अभाव, ये चार प्रमाण और हैं। इनके भी प्रमाण होने से आपका प्रमाणों का उद्देश्य जो है वो गलत है। सूत्रार्थ लिखिएगा, चार प्रमाण ही नहीं हैं, चार प्रमाण ही नहीं हैं, बल्कि ऐतिह्य, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, और अभाव के प्रमाण होने से, के प्रमाण होने से आपका प्रमाणोद्देश्य का कथन या आपके प्रमाणोद्देश्य का कथन अयुक्त है। भाष्य को देखिए, न चत्वारी एव प्रमाणानि, चार ही प्रमाण नहीं है। किम तर्री, फिर क्या है? ऐतिह्य, ऐतिह्यम् अर्थापत्तिः संभवो अभाव इति एतानि अपि प्रमाणानि, तानि कस्मात् न उक्तानि। ऐतिह्यम् अर्थापत्ति, संभव और अभाव इति एतानि प्रमाणानि, ये भी प्रमाण है। तानी कस्मात न उक्तानी, उनको प्रमाणों के रूप में क्यों आपने नहीं कहा? अब एक एक को बताया जा रहा है। इति ह ऊचु, इति ह ऊचुः, ऐसा कहते हैं। इति ह ऊचुः, ऐसा कहते हैं। ऐतिह्य को समझा रहे हैं। हाँ जी, निश्चय से। हाँ, क्या हाँ जी हाँ जी। इति ह ऊचु, ऐसा कहते हैं। इति अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम, अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम, प्रवक्त्री कहते हैं बताने वाला, कहने वाला, उपदेष्टा। अनिर्दिष्ट, जिसका निर्देश नहीं किया है, यानी बताने वाला कौन है इसका निर्देश नहीं किया है। जैसे गौतम मुनि, कपिल मुनि, कनाद मुनि, कनाद ऐसा कहते हैं, गौतम ऐसा कहते हैं, बादरायन ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, ऐसा निर्देश नहीं किया जा रहा है। उसके वक्ता के निर्देश के बिना ही कथन किया जाता है। पुरा काल में जैसे आपने पीछे अर्थापत्ति में पढ़ा था ना, अपने अर्थापत्ति कर अर्थवाद में पढ़ा था ना, पुरा काल में ब्राह्मण ऐसा करते थे। कौन सा ब्राह्मण ऐसा किया या कौन से ब्राह्मण लोग ऐसा करते थे, उनके नाम का उद्देश्य नहीं किया वहां पर, बस पुराने जमाने में ऐसा किया करते थे, इस तरह का जो निर्देश है इसको कहते हैं ऐतिह्य, जो इतिहास को बताता है। तो कह रहे हैं अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम, प्रवक्ता का निर्देश जहां पर नहीं किया है। प्रवादा, वो केवल प्रवाद है। प्रवाद का मतलब है कहते हुए आ रहे हैं, प्रवाद का मतलब है कहते हुए आ रहे हैं, बस कथन करते हुए आ रहे हैं। परंपरा पर, प्रवादा परंपर्य, परंपर्यम यानी कहते हुए, परंपरा से कहते हुए आ रहे हैं, सुनते हुए हम आ रहे हैं। ऐतिह्यम, उसको ऐतिह्य कहते हैं, यानी हिंदी में हम उसको बोलते हैं इतिहास, इतिहास। तो इतिहास भी एक प्रमाण होता है, मतलब पहले ऐसा हुआ था, राम के काल में ऐसा था, कृष्ण के काल में ऐसा था, महाभारत में ऐसा हुआ था, अमुक जमाने में ऐसा होता था, इस प्रकार का। यह है ऐतिह्य। स्पष्ट हो रहा है? अगला प्रमाण है अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति। अर्थापत्ति किसको कहते हैं? कह रहे हैं अर्थात, किसी अर्थ से आपत्ति जो आ पड़ता है, यानी किसी अर्थ को कहने से, किसी विषय को कहने से आपत्ति जो प्राप्त होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? यानी कोई ऐसा कथन किया है, कोई ऐसा विषय प्रस्तुत किया है, उस विषय से बिना बताए अपने आप प्राप्त होता है, बिना बताए अपने आप समझ में आता है, उसको कहते हैं अर्थापत्ति। हाँ जी, पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी का कथन है, ठीक है, मतलब ये भी प्रमाण होते हैं, उन प्रमाणों की बात कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है जी। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति, अब ये आपत्ति को समझा रहे हैं। आपत्ति का मतलब क्या? आपत्ति प्राप्ति, आपत्ति का मतलब प्राप्ति, प्राप्त होता है, किसी विषय को बताने से दूसरा अर्थ अपने आप प्राप्त होता है वहां पर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कैसे? अभी उदाहरण देंगे, अपने आप पता लग जाएगा आगे, अभी केवल सिद्धांत को समझ लीजिएगा। आपत्ति का मतलब प्राप्ति, और वो प्राप्ति भी कैसा है, उस प्राप्ति को खोला है प्रसंग, वो प्रसंग के अनुसार प्राप्त होता है, जहां जैसा प्रसंग है उसी प्रसंग के अनुसार वो प्राप्त होता है। जैसा प्रसंग उस प्रसंग के अनुरूप ही वैसा ही प्राप्त होता है। यानी आपने कुछ भी बोला और कुछ भी प्राप्त होता हो ऐसा नहीं है, वो प्रसंग के अनुसार ही प्राप्त होता है। यह है अर्थापत्ति। उसी अर्थापत्ति को समझाया जा रहा है, यत्र अभिधीयमानो अर्थे यो अन्यो अर्था प्रसज्यते सो अर्थापत्ति ही। यत्र अभिधीयमाने अर्थे, जहां किसी अर्थ को बताए जाने पर, जहां किसी विषय में किसी अर्थ को बताए जाने पर, यो अन्यो अर्था जो दूसरा अर्थ दूसरा विषय प्रसज्यते अपने आप वहां प्रसक्त होता है सो अर्थापत्ति, उसको अर्थापत्ति कहते हैं। यानी यत्र अभिधीयमाने अर्थे, अर्थ का मतलब विषय, जहां किसी विषय को बताए जाने पर, यो अन्यो अर्था जो दूसरा अर्थ प्रसज्यते अपने आप आ जाता है प्रसक्त तो होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं। यथा, अब उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर्न भवति इति। मेघेषु असत्सु वृष्टिर्न भवति, मेघों के यानी बादलों के ना होने पर बरसात नहीं होती है। किसी ने बोला है बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, इससे क्या प्राप्त होता है, इससे क्या प्रसंग आता है, किमत्र प्रसज्यते यहां क्या प्रसक्त आता है, तो कहते हैं सत्सु भवति इति, बादलों के होने पर बरसात होती है, यह अर्थापत्ति से आ जाता है। पकड़ में आ रहा है, यह है अर्थापत्ति। जिस प्रसंग में जो बात कही जा रही है उस बात को कहने से, उस बात को कहने से उसी प्रसंग से संबंधित दूसरा अर्थ अपने आप आ जाता है, अपने आप समझ में आता है वहां पर, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है, तो उदाहरण ये दिया है बादल, बादलों के ना रहने पर बरसात नहीं होती है, तो अर्थापत्ति से क्या आता है, बादल के होने पर बरसात होती है, ये अर्थापत्ति से सिद्ध होता है। पकड़ में आया, ये है। वो अर्थापत्ति नहीं है ना, वो अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति कर रहे हो आप, उसको अर्थापत्ति नहीं कहते। आप कुछ भी कहो उसका उल्टा वो होता है, ऐसा नहीं होता है, अर्थापत्ति उसको नहीं कहते, उसको अर्थापत्ति नहीं कहते। इन्होंने कहा भोजन के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो कहते हैं इसका मतलब है कि भोजन से पहले पीना चाहिए, ये अर्थापत्ति नहीं है। भोजन के बाद भी कोई समय सीमा होनी चाहिए, वो है, पर ये हर चीज में ऐसा अर्थापत्ति नहीं कर सकते ना, मतलब वो व्यक्ति नहीं आए इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है, ऐसा थोड़ा अर्थापत्ति निकलती है। कुछ समझ में आ रहा है आप, व्यक्ति नहीं आया इसका मतलब व्यक्ति नहीं है, नहीं है इसलिए तो नहीं आया, होता तो आता, ऐसी अर्थापत्ति नहीं निकलेगी ना। फिर कैसी अर्थापत्ति नहीं निकल, कैसी अर्थापत्ति निकलती, वो व्यक्ति नहीं आया, कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं आया, ये अर्थापत्ति। कुछ समझ में आ रहा है ना, नहीं आया ना आने के पीछे कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं आया, अगर वो कारण नहीं होता तो आता, ये अर्थापत्ति। अर्थापत्ति उसको कहते हैं जो उस प्रसंग के अनुरूप हो, कुछ भी आप बोलो और उसका उल्टा कुछ भी हो जाए ऐसा होने नहीं लगता। अभी बताएंगे आप, मान लो कोई कहे बादल तो है फिर बरसात नहीं हो रही है, आपने कहा बादल के होने पर बरसात होती है, बादल तो है पूरा दिख रहा है, कोई भी आसमान खाली नहीं दिख रहा है, पूरा का पूरा बादल छाया हुआ है फिर भी बरसात नहीं होती है, आपने कहा बादल के होने पर बरसात होती है, बिल्कुल बादल के होने पर ही बरसात होती है, क्यों नहीं हो रही है बरसात, क्यों नहीं हो रही है बादल के होने पर बरसात होती है आपने कहा, यह कोई अर्थापत्ति नहीं है। समझ में रहे ना, अर्थापत्ति यह है अगर बरसात होगी तो बादल होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है? अगर बरसात कहीं पर होती है तो बादल के होने पर ही बरसात होगी, अगर बादल नहीं है तो बरसात नहीं हो सकती है। हम ये कहना चाहते हैं कारण के होने पर कार्य होता है, अब कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा? हाँ जी, नहीं है ना, यही तो आपको पता नहीं है। हाँ ठीक है, तो बादल दिख रहे हैं तो बारिश क्यों नहीं हो रही? तो नहीं, वो कारण नहीं है ना, कारण होता तो होता। तो यही तो आपको समझना, अर्थापत्ति किसको कहते हैं, यही तो समझना। अभी आप आगे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। केवल बादल देखने मात्र से तो बरसात थोड़ी होगी है। बरसने वाले बादल नहीं। हाँ, बरसने वाले बादल नहीं है, समझ में है ना। मतलब जो बरसात होने वाले जो बादल होते हैं ना, वो होने चाहिए, वो तो है नहीं है। जिसको हम कहते हैं मानसून वाले बादल, पकड़ में ना, मानसून कारण, यानी वहां कारण। मान लो कोई कहे ये जो मकान बना है ना, बिना मिट्टी के, बिना सीमेंट के, बिना ईंट के, बिना पत्थर के, बिना कारीगर के ये भवन नहीं बन सकता, उनके होने चाहिए। वो है तो भी नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, पूरे कारण नहीं, नहीं ना, यानी पूरे कारण लगने चाहिए ना वहां पर। जो कहने वाला जो कह रहा है वो इसलिए कह रहा है कारण के होने पर कार्य होगा। अब आप कह रहे कारण तो है, पूरे कारण नहीं है वहां पर, पूरे कारण होने चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है ना, कारण तो पूरे होने चाहिए, वो पूरे कारण तो है ही नहीं है। आपने पूरे कारणों को तो देखा ही नहीं है और बोल दिया आपने अधूरा देख करके। हाँ जी, किसको कहना चाहिए? जैसे पीछे कब चली बातें हैं तो ये नहीं, आप ये ऐसा नहीं कहेंगे जी, फिर तो ये निकलेगी बात। निकल नहीं निकल सकती ना, वो मूर्ख ही ऐसा निकाल सकता है, बुद्धिमान नहीं निकालता ऐसा, ठीक है ना। क्यों जी, बुद्धिमान तो वो ही निकल सकता है ना। बुद्धिमान ये कहता है कारण, कारण को देखता है बुद्धिमान, कारण ही नहीं है पूरा तो कैसे कार्य होगा। कारण तो पूरे नहीं है ना, केवल मिट्टी को देखने से को कहेगा घड़ा क्यों नहीं बनता है, अरे पूरा कारण थोड़ा है वहां पर, वो कुमार भी चाहिए, उसके साधन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और सब होते हुए भी एक और कारण चाहिए जिसको आप देख नहीं रहे, ठीक है ना। सारे दिख रहे हैं आपको लेकिन सारे नहीं है वहां पर, मतलब कुमार भी दिख रहा है आपको, मिट्टी भी दिख रही है आपको, चाक भी, उसके लिए जो सारे साधन तो दिख रहे हैं, एक और है मैंने रोक रखा उसको, मेरे अवरोध को आप नहीं देख रहे, मेरे आदेश के बिना वो काम कैसे करेगा। प्रत्येक कार्य के पीछे अवरोधक भी एक कारण होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। जहां भी कार्य होगा उस कार्य को रोकने वाले अवरोधक तत्व भी तो होगा कोई, जब तक उस अवरोधक तत्व को हटाओगे नहीं तब तक कार्य कैसे होगा। सारे कारणों को देखना पड़ेगा आपको, पकड़ में आ रहे हैं जी आप लोगों को। अवरोधक का मतलब रोकने वाला, आपने आपको रोटी बनानी है और पतिदेव ने मना किया नहीं बनाना है, तब क्या करोगे आप, तब क्या करें। कोई रोकने वाला भी होता है ना, किसी कार्य को रोकने वाला भी होता है, उसको तो आप देख ही नहीं रहे। देखो आटा भी है और चावल भी है, सब्जी भी है, सब कुछ है, बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे, किसी ने रोक रखा है, अवरोधक तत्व है वहां पर। कुछ समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही बादल तो है लेकिन अवरोधक तत्व है वहां पर। हाँ जी, हाँ हर जगह होता है। हाँ जी, नहीं होंगे ना वो अवरोधक तत्व, हट जाएंगे तो काम हो जाएगा। नहीं हो रहा है इसका मतलब कोई रोकने वाला है, तभी तो काम नहीं हो रहा है। क्या अपने आप कोई नहीं होता है ना। हाँ तो ठीक है, फिर बिल्कुल अवरोधक ही है ना। जब जब इच्छा होगी तभी तो करेगा ना, क्योंकि उसकी अनिच्छा रोक रही है उसको। बिल्कुल अनिठल्ला आदमी हो, मैं नहीं करना चाहता हूँ। जब करना चाहिए आवश्यक है फिर भी नहीं कर रहा है तो अब क्या कहेंगे, उसकी अनिच्छा ही कारण है ना वहां पर। ऐसा चले हम आगे। संभव, अब संभव को समझा रहे हैं। संभव नाम अविना भाविनो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम्। संभव को समझा रहे हैं, संभव नामक प्रमाण, संभवो नाम संभव उसको कहते हैं जो अविना भाविनः अर्थस्य, जो अविना भावी अर्थ का, अविना भावी का मतलब नित्य संबंध, अविना भाव कहते हैं नित्य संबंध, नित्य संबंध रूपी अर्थ के सत्ता ग्रहणात, यानी नित्य संबंध वाले सत्ता के ग्रहण होने से, अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, दूसरे की सत्ता का भी ग्रहण हो जाता है। अर्थात जहां अविना भाव संबंध होता है, अविना भाव संबंध का मतलब है जिसके बिना वो रह नहीं सकता, जिसके बिना जो नहीं रह सकता उसको कहते हैं अविना भाव संबंध। आत्मा के बिना इच्छा नहीं रह सकती, तो आत्मा और इच्छा के बीच में अविना भाव संबंध है। आत्मा के बिना प्रयत्न नहीं रह सकता, ये दोनों का अविना भाव संबंध है। आत्मा के बिना द्वेष नहीं रह सकता, ये अविना भाव संबंध है। द्वेष, आत्मा के बिना राग नहीं रह सकता, ये अविना भाव संबंध है। जहां राग है वहां आत्मा है, जहां द्वेष है वहां आत्मा है, जहां इच्छा है वहां आत्मा है, जहां प्रयत्न है वहां आत्मा है, ऐसा पकड़ में आ रहे हैं ना, ये है अविना भाव संबंध। तो यहां कह रहे हैं संभवा नामा, संभव नामक प्रमाण उसको कहते हैं अविना भाविनो अर्थस्य, जो अविना भाव संबंध से रहने वाले पदार्थ के सत्ता ग्रहणात, उसकी सत्ता का ग्रहण होने से, अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, दूसरे की सत्ता का भी ग्रहण हो जाता है। एक सत्ता का ग्रहण हो जा रहा है तो दूसरे का भी अपने आप ग्रहण हो जाएगा, मतलब एक के ग्रहण करने से बाकी का भी ग्रहण हो सकता, क्योंकि बाकी उनके बिना नहीं रह सकते, ऐसा पकड़ में आ रहा है, उदाहरण पकड़ में आ रहा है आपको। यहां पर इनका उदाहरण देखिए, यथा द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात् आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम्। द्रोण कहते हैं पांच शेर को, पांच शेर मतलब नाप, नाप को कहते हैं। मान लीजिए आप पांच किलो समझ लीजिएगा, हाँ पंसेरी कहते हैं हिंदी में, पंसेरी, हाँ जी हाँ पंसेरी कहते हैं, द्रोण का मतलब पंसेरी, नहीं साढ़े पांच नहीं, पांच, हाँ जी वो उसको छोड़ दीजिए ना, पांच शेर है। पहले ये जो एक किलो होता है ना, पहले एक किलो दो किलो नहीं होते थे, पहले शेर होता था, शेर या शेर, शेर, हाँ पहले एक एक शेर, दो शेर, पांच शेर, ढाई शेर, सवा शेर, ऐसा कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, शेर। तो पहले शेर होते थे, हमने देखा है, हमारे सामने हुए हैं, हमने नापे भी हैं, नाप करके लोगों को बहुत कुछ दिया है, हाँ पहले हाँ छटाक, एक छटाक भर तेल देना जी, ठीक है ना, पहले तो छटाक छटाक तेल भी लाते थे हम लोग, अब तो आप छटाक भर तेल को जो है एक बार बालों में लगा देते हो आप, समझ में आ रहा है ना। पहले इतनी मतलब, पहले का मतलब मध्यकाल में ऐसी स्थिति रही है हमारे में कि बहुत साधनों का अभाव था, बहुत ही साधनों का अभाव था। तो मेरे को याद है मैं कई बार जो है छटाक छटाक भर तेल खरीद करके लाया हूँ घर के लिए, पूरे घर के लिए, हाँ जी, कुछ भी होता हो, ना होने की अपेक्षा कुछ तो है, जब अब छोंक ही नहीं लगा सकते हो तो कम से कम छोंक तो लग सकता है, लगाते भी तो कम थे क्योंकि साधन ही इतने नहीं होते थे, जो भी है जो भी कारण है, मतलब एक एक पाव दाल खरीद करके ले आए, ठीक है जी, पाव भर दाल खरीदा है और वो पाव भर दाल को जो है एक बार में नहीं बनाते, उसको कई बार बनाते, और नाक में लगाने जितना दाल लेकर के काम चलाना होता था, समझ में आ रहा है ना, बहुत गरीबी देखी है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी, आप दो कड़छी दाल लेते हो ना दो कड़ची दाल लेते हो, वो दो कड़ची दाल तो पूरा परिवार खा जाए, और दो कड़ची दाल जो अब गाढ़ा है आपका, वहां तो पानी अलग और दाल अलग है, ठीक है ना। बहुत गरीबी देखी है। तो ये बात है, पहले शेर चलते थे, छटाक ये सब चलते थे। तो कहते हैं द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात, पांच शेर का ग्रहण होने से कहते हैं आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, ढाई शेर का अपने आप ग्रहण हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी? मतलब एक किलो का आपने, एक किलो का बाट आपने समझ लिया है, तो आधा किलो का बाट भी समझ लेंगे ना, पाव 250 ग्राम बाट को भी समझ लेंगे, 50 ग्राम के बाट को भी समझ लेंगे। इन सब का ग्रहण होता है, ये संभव है, इसको संभव प्रमाण में लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आ गया। आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात प्रस्थस्य इति, जब आढ़क का, आढ़क की सत्ता का ग्रहण हो गया, यानी ढाई शेर का पता लग गया आपको, तो सवा शेर का भी पता लग जाएगा। प्रस्थ कहते हैं सवा शेर, आढ़क कहते हैं ढाई शेर, और प्रस्थ कहते हैं सवा शेर। वो हिंदी में आज भी बोलते हैं ना सवा शेर है, ये तो शेर है, तो ये सवा शेर है, बोलते नहीं बोलते, ये यही शेर है। हाँ जी, हाँ जी, वो शेर अलग है, शेर अलग है, लेकिन शेर का भी प्रयोग होता है, शेर का भी प्रयोग होता है, दोनों का प्रयोग होता है। अभावो विरोधी, अब तीसरा प्रमाण, चौथा प्रमाण बताया जा रहा है, एतीय अर्थापत्ति, हाँ चौथा, अभाव। अभाव कहते हैं विरोधी, किसका विरोधी, अभूतम भूतस्य, भूत का विरोधी है, होने का विरोधी न होना है। भूतस्य, भूत का मतलब होना और अभूत का मतलब न होना, तो ये जो होने का न होना विरोधी है। पकड़ में आ रहा है, अभावो विरोधी, अभाव कहते हैं विरोधी को, किसका विरोधी है वो, भूतस्य अभूतम, वो भूत का अभूत है, यानी होने का विरोधी ना होना है। भूत का मतलब होना और अभूत का मतलब ना होना, होने का विरोधी है ना होना। अविद्यमानं वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम्, उदाहरण से समझा रहे हैं होने का ना होने के पीछे, होना और ना होने का जो विरोधी है उस विरोधी को समझा रहे हैं। अविद्यमानं वर्ष कर्म, वर्ष कर्म बरसात का ना होना, अविद्यमानं वर्ष कर्म, ये वर्ष कर्म का विशेषण है अविद्यमानं, वर्ष कर्म वर्षा का होना कैसा है, अविद्यमानं नहीं हो रहा है, यानी वर्षा नहीं हो रही है, ये किसको बताता है, उसके विरोधी को बताता है। विरोधी कौन है, विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम्, जो विद्यमान वायु और मेघ का जो संयोग है उस संयोग को प्रतिपादकम बताने वाला है। अविद्यमानम वर्षकर्म जो है ये वायु और बादलों के संयोग को बताता है, बरसात नहीं हो रही है, बादल तो है लेकिन बरसात नहीं हो रही है, तो वहां एक संयोग है, किसका संयोग, वायु और बादल का संयोग है। पकड़ में आ रहा ना, इसको कहते हैं प्रतिघात वात या विरोध वात। एक होता है आरोह वात और एक विरोध वात, ऐसा आरोह वात का कहते हैं मानसून, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मानसून, मानसून कहते हैं उसको, मानसून अंग्रेजी का वर्ड है ना, मानसून, मानसून का मतलब है आरोह वात, इसको हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में आरोह वात, यानी ऐसा वायु है, ऐसी वायु है जो बादलों को गिराने वाली है, समझ में आ रहा है ना, बरसात को कराने वाला वाली जो वायु है ना, ऐसी वायु जब चलती है वो वायु जो है बादलों को ला करके गिरा देती है, और ऐसी वायु है जो बादलों को गिराने वाली नहीं है, रोकने वाली वायु है। वायु दो प्रकार की है वहां पर, एक तो बादलों को गिराने वाली वायु है और एक वायु है बादलों को रोकने वाली वायु है। तो अभी जो बादल होते हुए भी बरसात नहीं हो रही है, वो ऐसी वायु है जो बादलों को रोके रखती है। मतलब वायु और मेघ, अभ्र कहते हैं मेघ को, वायु और अभ्र रूपी मेघ का संयोग रहता है वहां पर, वो प्रतिबंधक है, वो रोक अवरोधक है, वो बादलों को गिरने नहीं देता है, इसलिए बरसात नहीं होती है। पकड़ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम्, वायु और मेघ के संयोग को वो बताने वाला है, यानी बाधक है, प्रतिपादकम् उसको प्रतिपादित करता है, यानी उसको बताता है वहां पर, यानी यहां वायु और बादलों का संयोग है ऐसा बताता है। विधारके ही वायु अभ्र संयोगे, यहां पर कहा विधारक, विधारक वात उसको कहते हैं, विधारक वात। विधारके ही वायु अभ्र संयोगे, रोकने वाले वायु और मेघ के संयोग के होने पर, गुरुत्वात भारी होने के कारण से, वायु और बादल का जो संयोग है वो बहुत भारी होकर के उसको रोके रखता है, वो संयोग बहुत भारी हो जाता है, तो गुरुत्वात उसके गुरुत्व भारी होने के कारण से अपाम पतन कर्म न भवती, जलों का वहां गिरना रूपी कर्म नहीं होता है, यानी बरसात रूपी कर्म वहां पर नहीं होता है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। अविद्यमानम वर्ष कर्म, वर्षा रूपी कर्म का वहां ना होना, वर्षा रूपी कर्म का ना होना, विद्यमानस्य विद्यमान वायु और मेघ के संयोग को बताता है। विधारके ही वायु अभ्र संयोगे, रोकने वाले वायु और मेघ के संयोग वहां पर होने पर, गुरुत्वात उसका संयोग भारी होने से, गुरुत्व होने से, अपाम जलों का पतन कर्म, गिरना रूपी कर्म न भवती, नहीं होता है। ना जी, कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा है। अभाव का मतलब क्या है यहां पर? ना होना, भाव का ना होना, और भाव क्या है? वर्षा का होना भाव है, और वर्षा का ना होना अभाव है। वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ना होने में एक विरोधी वहां पर कोई भाव है, या यूं कहिए अभाव के पीछे वहां होना रूपी भाव है। ये जो अभाव हो रहा है, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा का जो अभाव चल रहा है, इसका विरोधी वहां पर विद्यमान है, ऐसा। तो जहां नहीं है उसका अभाव है, तो जहां वहां जल नहीं था, वहां जल का इधर उधर मत जाओ। अभाव का मतलब क्या है? ना होना। तो वो कह रहे हैं कि वहां देखा जल नहीं है, यहां पर वहां से तो ले आए, लेकिन इसको क्यों नहीं समझ रहे हैं? लाना अभाव थोड़ा है, जल जहां यहां नहीं है जल, और जहां से जहां है वहां से लाया, तो यो जो लाया है ना, वो लाना अभाव है या भाव है? इसने ये बात अभाव प्रमाण से समझी, ये बता रहे हैं। हाँ, तो अभाव अभाव से समझा है, ठीक है, वहां नहीं है यही समझा। यहाँ वर्षा नहीं हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही, अभाव है, तो कहीं पर भाव है वहां उसको बताएगा वो। अब आप एक ही जैसा उदाहरण चाहते हो क्या? नहीं, सिद्धांत नहीं, उदाहरण तो अलग अलग होते हैं ना, तो विदारण अलग है, यह सिद्धांत तो है कि एक भाव एक अभाव किसी भाव को बताता है, तो वहां वायु और अभ्र का भाव को बता रहा है, बरसात का ना होना रूपी अभाव जो है वहां वायु अभ्र के भाव को बता रहा है, बस इतना ही। यहाँ अभाव है तो वहां भाव है, ऐसे यहाँ जल का अभाव है तो कहीं जल का भाव है, उदाहरण अलग अलग है, एक जैसे उदाहरण क्यों चाहते हो आप? तो सिद्धांत तो एक जैसा ही है ना, बताओ, जल का अभाव है तो कहीं भाव है, तो ठीक है ना, उसने ये बात अभाव से जानी। हाँ, अभाव से जानी, यहाँ वर्षा का अभाव है। हाँ, उसने अभाव से क्या जाना? भाव को जाना है कि कहीं वर्षा होती है? नहीं, ये तो आप उदाहरण को समझना चाहते हैं, आप सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं, आप उदाहरण को समझ रहे हैं, आप ये पकड़ नहीं रहे हैं। अब भाव से भाव समझ में आता है, ये कोई जरूरी नहीं है भाव उसी का हो। तो समझ में आ रहे ना, मतलब पानी नहीं है तो कहीं पर पानी है, ठीक है ना, वो भी भाव है। और यहां बरसात नहीं है तो कहीं बरसात का ना होने का भाव है। भाव को समझा रहे हैं यहां पर, अभाव से भाव को समझा रहे हैं। ये तो ठीक है, अभाव से भाव को समझा, बस यही है यहां पर भी, तो अभाव से भाव को समझा रहे हैं ना। तो आप केवल उदाहरण को क्यों पकड़ के रखते हो, आप अपनी बुद्धि को उदाहरण में लगा रहे हो, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि अभाव से किसी का भाव बता रहे हैं, उसी का भाव वो कोई जरूरी नहीं है। मतलब यहां वर्षा नहीं है तो कहीं ना कहीं वर्षा होनी चाहिए, ऐसे भाव नहीं बताना चाह रहे हैं। यहां केवल ये बताना चाह रहे हैं अभाव से भाव की सिद्धि होती है। वो एक उदाहरण है, उदाहरण को नहीं बता रहे, सिद्धांत को बता रहे। मतलब कहीं अभाव है तो उसका विरोधी क्या है, भाव है। वो भाव कुछ भी हो, भाव होना चाहिए, हाँ कुछ भी हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ आप, तो मतलब वर्षा नहीं हो रही इसका भी ये भी भाव हो सकता है कि मौसम नहीं है, तो ठीक है वही भाव है, और क्या भाव है, मौसम ही नहीं है वहां पर, यही तो कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, तो वो वायु का प्रसंयोग भी तो वही है ना, मौसम का अभाव है तो वो मौसम का अभाव करने वाला क्या है, वो वायु अप्रसंयोग है। बादल तो हमेशा होते हैं, आपको यहां नहीं दिख रहे, इसे थोड़ा ऊपर जाओ तो बादल ही बादल है वहां पर। अब विमान में कभी जाके देखो ऊपर पहाड़ों के ऊपर, नहीं फिर भी पहाड़ों के ऊपर भी नहीं दिखते हैं तो अब, अरे इतना कुछ नहीं दिखते हैं, कई बार कुछ नहीं दिखता है, लेकिन बहुत ऊपर जाओगे ना आप। विमान दो प्रकार के चलते हैं, एक जो जो डोमेस्टिक है ना वो बहुत ऊपर नहीं जाते हैं, वो थोड़ा नीचे से ही जाते हैं। जो अपने ही देश में जब घूमते हो ना विमान से, वो बहुत ऊपर नहीं जाते हैं, वो थोड़ा सा ही ऊपर जाते हैं, उसमें भी इतने नहीं दिखते बादल। लेकिन जब बहुत ऊपर जाते हैं विमान, जब विदेशों में जाना होता है तो बहुत ऊपर ऊपर चलाते, उनकी उनके वे जो है ना, उनका रोड अलग है, इनका रोड अलग है। मतलब विदेशों में जाने वालों का रोड बहुत ऊपर होता है और देश में जाने वालों का रोड थोड़ा नीचे होता है। तो जब विदेश में जाने वाले ट्रैक पे जाता है ना विमान, उस ट्रैक में जब आप जाएंगे, आपने देखा होगा ना, ऐसे बिल्कुल दूध की तरह दिखाई देता है, बादल ही बादल है, इतने बादल है, इतने बादल हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह वहां पर, यानी एकदम सफेद, कुछ भी नहीं दिखता, केवल बादल ही दिखते हैं आप। तो उन बादलों के ऊपर से चलती है विमान, चलता है विमान, तो वहां पर बादल ही बादल है, हमेशा रहते हैं वहां पर बादल। कभी ऐसी स्थिति आती है ना जब बादल ही ना होते हो, ये जो नीचे जो आते हैं बादल, वो बरसने वाले बादल होते हैं जो बिल्कुल नीचे आते हैं। और उन नीचे वाले बादलों में भी जब ऐसा वायु का संयोग रहता है उसके कारण से वो बरसते नहीं है, वो मानसून वाला नहीं है, बस केवल बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो आते जाते हैं, बादल घूमते रहते हैं। और बहुत ऊपर जाते हैं तो थोड़ा स्थिर हो जाते हैं, थोड़ा बर्फ जैसा बन जाते हैं वहां पर, बहुत मतलब गाढ़े हो जाते हैं, वायु और बादल का जो संयोग है वो बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए कह रहे हैं गुरुत्व, मतलब बहुत भारी हो जाते हैं। हाँ जी, अपाम, अपाम कहते हैं पानी को, आपह पढ़ते ना आप, शन्नो देवी रविष्टया आपो भवंतु, आपह जो है ये पानी को कहते हैं। और ये शब्द सदा बहुवचन में ही चलता है, शब्द बहुवचन का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी है और बहुवचन में होता है। पकड़ में आ गया, ये है अभाव प्रमाण। हाँ जी, उस चीज का भी हो सकता है और किसी का भी भाव हो सकता है, मतलब वो नहीं है तो वो क्यों नहीं है उसके कारण रूपी भाव को बताएगा, या कोई ना कोई ऐसा भाव को बताएगा वहां पर। केवल भाव जो है उसका अविरोधी है, भाव का विरोधी अभाव है और अभाव का विरोधी भाव है, ऐसा। जहां भाव को लेकर के भी अभाव को समझा जा सकता है और अभाव को लेकर के भाव को भी समझा जा सकता है, ऐसे दोनों प्रक्रियाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी कोई बात नहीं, वो तो बहुत सारा लेना, अभी पीछे नहीं पढ़े थे क्या, अभी अर्थवाद में नहीं पढ़ा था आपने ऐतिहा का? हाँ तो ठीक है, उन्होंने ऐसा किया था, आप भी ऐसा करो। फिर वही बात, उन्होंने इस तरह का हवन किया था, आप भी ऐसा करिएगा ना। बिल्कुल पुराकल्प जो है वहां जो बताया ना, पुराकल्प इतिहास को तो ही कहता है, इतिहास ही है पुराकल्प और कुछ नहीं है। पहले जमाने में ऐसा होता था। हाँ जी पुराकल्प विभाग, पुरातत्व विभाग है वो, पुराकल्प नहीं, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग वो अलग चीज है, पहले के पदार्थों को वो संरक्षण करते हैं, वो है पुरातत्व विभाग अलग है और पुराकल्प अलग है। ठीक है, तो पहले ऐसा होता था, बस उनका नाम नहीं है, बस केवल कथन किया जाता ऐसा ऐसा होता था, पहले के लोग इस तरह होते थे ऐसा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पहले के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाते थे, कौन पकाते थे ये नहीं बताया जा रहा। हाँ जी भाई सिंधु सभ्यता में कौन है वो आदमी बताओ। कौन सा ऐसा वक्ता है जिसने ऐसा बोला है? नहीं हो, जैसे कणाद कहते हैं छह पदार्थ होते हैं, कौन कहते हैं? कणाद कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। गौतम कहते हैं 16 पदार्थ होते हैं, कौन कहते हैं? गौतम कहते हैं। कपिल कहते हैं 24 पदार्थ होते हैं, कौन कहते हैं? कपिल कहते हैं। ऐसा ऐसा तो कहा नहीं है, बस केवल कथन किया है। नहीं, वो शब्द प्रमाण में आएगा, शब्द प्रमाण आए ना, वो शब्द प्रमाण है। नहीं, ऋषि कहते हैं मतलब ठीक है, ठीक है, नाम ना लिखे ऐसे ऋषि लोग कहते थे, ऋषि लोग कहते थे। हाँ, ऐतिह्य में चला जाएगा। ना, वो शब्द प्रमाण में जाएगा। देखिए, जहां नाम नहीं, यही तो परिभाषा देखो ना, परिभाषा ये कहती है इतिहा ऊचू इति अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम। जब प्रवक्ता का निर्देश नहीं होता है तब वो इतिहास में जाएगा। जब हम कहते राम ऐसा कहते हैं तो वो शब्द प्रमाण हो जाएगा, और आपने राम का नाम नहीं लिया है कि ऐसा हुआ होता था रामायण काल में ऐसा होता था, बस केवल इतना ही बोला, तब वो इतिहास में जाएगा। ऐसा रामायण में ऐसा लिखा, वो इतिहास है ऐसा। हाँ, ऐतिह्य हो गया। भाई रामायण काल में ऐसा होता था, रामायण में ऐसा लिखा है। हाँ, तो क्या मतलब कोई बात से बोला और कहा कि आपका कथन रामायण में ऐसा होता तो बहुत कुछ हुआ है ना, उसको किसने किया है ये थोड़ा बताया जा रहा है। लिखा है तो ठीक है, वाल्मीकि ने लिखा है, वाल्मीकि ऐसा कहते हैं तो ठीक है, वो इतिहास भी होगा, शब्द भी हो, इतिहास भी तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत है, वो हमारा कथन भेद है। आपने वाल्मीकि का नाम लिया तो शब्द प्रमाण हो जाएगा, नहीं लिया तो वो इतिहास हो जाएगा, बस इतना अंतर है। जब प्रवक्ता का नाम का कथन नहीं किया जाता वो इतिहास में चला जाएगा। ठीक है ना भाई, छह पदार्थ होते हैं, किसने बोला हमको पता नहीं है, बस छह पदार्थ होते हैं, मैंने सुना है कि छह पदार्थ होते हैं, तो इतिहास में चला गए। ये भी प्रमाण है। कोई बात कहते हैं तो ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रमाण को किसने कहा लिखा है, प्रमाण नहीं होगा तो प्रमाण है, लेकिन आपका सुना हुआ गलत भी होता है ना। जब वो गलत सिद्ध, जब वहां गलत की गुंजाइश है तब आपको दूसरा प्रमाण देना पड़ेगा, और हर जगह नहीं होता। पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते थे तो ठीक है खाते थे, हमने भी खाया, पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, उसी में पकाते थे सब्जी दाल चावल हर चीज मिट्टी के बर्तन में पकाते थे। पकाना जो है मिट्टी के बर्तनों में ही, और खाते भी थे लोग, हम अच्छा भी लगता था। आज भी कुछ लोग शौकीन लोग करते हैं, जो बड़े हाई फाई में रहने वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं। अब वो महंगे हो गए, पहले मिट्टी के बर्तन सस्ते होते थे, अब उनके लिए महंगा हो गए, मतलब व्यक्ति को देख करके पैसे बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं। झोपड़ी वाले लोग वही खरीदेंगे तो सस्ते में मिल जाएंगे, और वही बड़े बड़े बिल्डिंग वाले खरीदेंगे तो महंगे में मिलेगा। ब्रांड ब्रांड का बहुत नाम होता है, अगर वही बर्तन आप किसी कुमार के पास ले आओ तो वो बहुत सस्ते मिलेंगे, और उसी बर्तन को वो कंपनी खरीद लेगी ना, और वो 5 गुना नहीं 50 गुना ज्यादा उसका रेट होगा, ब्रांड बन जाता है, कंपनी का नाम होता है ऐसा है। तो कंपनी इतनी नहीं बनाती है, दूसरे लोगों से ही तो लेती है बना करके। आप क्या समझते हैं रिन साबुन या ये साबुन उसी कंपनी में बनते हैं? उसमें भी बनते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाकी बहुत सारे आप लोग भी रिन बना सकते हो, मतलब बना करके उनको आप देंगे। आपके नाम से आप रिन नहीं बेच सकते, आप उनके नाम से बेचेंगे, यानी उनको देंगे आप, वो आपसे खरीदेगा फिर अपने नाम से बेचेगा, ऐसा होता है। क्योंकि उसी के फैक्ट्री में इतना नहीं बना सकता वो, यानी सबको नहीं दे सकता वो, देने को दे सकेगा उतने लोगों को रखेगा, उतना पैसा देना पड़ेगा, उतना नहीं दे सकता वो, मतलब वो अगर रखेगा उसको डबल पैसा देना पड़ेगा, और आपसे लेंगे तो उसके आधे पैसे से हो जाएगा, इसलिए वो क्यों बनाएगा ऐसा, को समझ में आ रहा है ना? वो तो दूसरों से लेकर के अपना लेवल उसका होता है, माल दूसरे का होता है, मतलब क्वालिटी वो बताता है आपको ऐसे ऐसे बनाना है, बस ये है। पर वो सस्ता बनेगा क्योंकि आप किसी को लेकर के बनाओगे, और उसकी फैक्ट्री में बनेगा तो उसको आपको नौकर रखना पड़ेगा, उसको बकायदा उस रूप में वेतन देना पड़ेगा जैसे सरकारी नौकर को वेतन दिया जाता है, इस तरह का। इसकी बहुत सारी पॉलिसियां होती हैं, इसके हिसाब से वो सब चलाते हैं, कुछ खुद बनाते हैं, बाकी अधिकांश जो है बाहर से बनवा करके लाते हैं, कुछ उनको दिखाना पड़ता है हम भी बनाते हैं ऐसे। हाँ जी ठीक है जी, चलें हम आगे। कहां पर चल रहे थे? हो गया सूत्र सत्यम एतानि प्रमाणानि। अब सिद्धांति इसका समाधान कर रहे हैं, सत्यम एतानि प्रमाणानि, आपने जो बातें कही है ये प्रमाण है, बिल्कुल सत्य बात है, हम स्वीकार करते हैं, एतानि प्रमाणानि ये प्रमाण है। न तो प्रमाणांतरानि, ये भिन्न प्रमाण नहीं है, चार प्रमाणों से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है, न प्रमाणांतरानि। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते, तुमने जो खंडन किया है ये भिन्न प्रमाण मान करके खंडन किया है, कुछ समझ में आ रहा है ना? प्रमाण तो हम भी मानते हैं उनको, ऐसा नहीं कि उनको हम प्रमाण नहीं मानते, पर तुमने जो खंडन किया है वो उन चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण है, ऐसा मान करके आपने खंडन किया है। हम उन चार प्रमाणों से भिन्न मानते ही नहीं है। सो अयम, वह यह जो हमारी बात है, बोलिए, शब्द ऐतीय अनर्थांतर भावात अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावात च अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। शब्द प्रमाण में, शब्द प्रमाण में ऐतीय हैतीय का अंतर्भाव होने से, शब्द प्रमाण में ऐतीय का अंतर्भाव होने से और अनुमान में अर्थापत्ति संभव और अभाव का अंतर्भाव होने से, अंतर्भाव होने से पूर्व पक्षी का खंडन अनुचित है, पूर्व पक्षी का खंडन अनुचित है। स्पष्ट हो गया जी? अनुपपन्न प्रतिषेध, पूर्व पक्षी का जो खंडन है वो अनुपपन्न सिद्ध नहीं होता है, प्रतिषेध पूर्व पक्षी का खंडन अनुपपन्न सिद्ध नहीं होता है। कथम, क्यों सिद्ध नहीं होता है? तो उत्तर दे रहे हैं, आप्तोपदेश शब्द, शब्द किसको कहते हैं? आप्त के उपदेश को शब्द कहा है। इति नच शब्द लक्षणम ऐतिह्यात् व्यावर्तते। तो कहते हैं इति शब्द लक्षणम, शब्द लक्षण ऐतिह्यात्, ऐतिह्य से शब्द लक्षण न व्यावर्तते, भिन्न नहीं है, यानी इतिहास से, इतिहास जो है ये शब्द लक्षण से यानी शब्द प्रमाण के लक्षण से भिन्न नहीं है। इतिहास जो प्रमाण है वो शब्द प्रमाण से भिन्न नहीं है, ये कहना चाह रहे। सो अयम भेद, वह ये जो भेद है, सामान्यात संग्रियते इति, वह ये जो भेद है सामान्यात, ये जो सामान्य नियम है ना, आप्तोपदेश शब्द, इस सामान्य नियम से संग्रियते, संग्रहित होता है यानी उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो भी आप्त का ही उपदेश है। आप्तोपदेश होने से उसको, इतिहास को भी शब्द प्रमाण में ग्रहण कर लेना चाहिए। हाँ जी, नहीं है तो शब्द बताए, किसी ने तो बोला है ना, है तो आप्त का उपदेश है, केवल इतना अंतर है कौन है वो व्यक्ति उसका नाम पता नहीं, है तो आप्त ही है। जैसे पहले के लोग मिट्टी के बर्तनों में पकाते थे, तो जो बताने वाला मैं आप्त ही हूं ना, कोई गलत तो बोल नहीं रहा हूं, और मैं अकेले थोड़ा बोल रहा हूं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो है तो उपदेश है। तो अब पहले ऐसा सुनते हैं हम लोग कि पहले के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, ठीक है, अब वो कौन बोलते, किसने बोला उस व्यक्ति का विशेष का पता नहीं हमको, बस लोग सुनते हैं, बस सुनते हुए आ रहे हैं। ये शब्द प्रमाण है, मतलब ये इतिहास प्रमाण है, इसको इतिहास शब्द से कहते हैं, इसको इतिहास के नाम से बोलते हैं। और आप तो सभी होते हैं, आप तो सभी होते हैं ना, अलग अलग विषयों में सभी आप तो होते हैं, वो बोला ही है। आप तो किसको कहते हैं जी, कौन बताएंगे आप में, साथ कड़ा करेंगे? हाँ बोलिए ना, परिभाषा बताइए। हाँ जी आप बताइए। हाँ जी वो तो है ही है, मतलब सब होते हैं, ये लक्षण कैसे घटित होगा, मतलब सब कौन है वो उसके लिए बताया ना वहां पर, आप मतलब आप्त व्यक्ति के लक्षणों में ये बताया कि सभी आप्त तो होते हैं, वो सब कौन है वो प्रमाण देना। हाँ, ऋषि आर्य और म्लेच्छ, यानी ऋषि भी है आर्य भी है और अनार्य, म्लेच्छ का मतलब है अनार्य, जो हाँ जी वो सबको, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा वो सब कौन है। तो ऋषि भी आप तो होते हैं, आर्य भी आप तो होते हैं और अनार्य भी आप तो होते हैं, सभी आप तो होते हैं, ठीक है ना, मतलब ऋषि वाक्य है इसलिए आप तो है, आप बोलते हैं तो आप भी तो आपते हैं, आप हर जगह तो झूठ थोड़ा बोलेंगे, कहीं तो आप सच बोलोगे ना, तब आप आपती होंगे। मैंने आपसे पूछा खाना खाया, तो आपने कहा जी खा लिया, मैं मान लूंगा, मैं थोड़ा संशय करूंगा आपने पता नहीं खाया नहीं खाया, ऐसे संशय करूंगा तो मैं व्यवहार ही नहीं करूंगा आपसे, नहीं कर सकता, मान लेते ना, आपने अवन किया कर लिया, हाँ जी आपने संध्या किया आज, तो आपने कहा जी किया, बस किया तो मान लूंगा ना मैं, ऐसे सभी लोग आप तो होते हैं। हाँ, हर विषय में आप आप्त नहीं हो सकते, जिस जिस विषय को मैं, जिस विषय में आपके प्रति विश्वास रखता हूं उन्हीं विषयों में आप आप्त हैं, हर विषय में आप आप्त नहीं है, ऐसा है, ऐसे अनार्य भी जो आर्य भी नहीं है, जिसको आप दुष्ट भी कह सकते हैं, राक्षस भी कह सकते हैं, म्लेच्छ कह सकते हैं, ठीक है ना, पिशाच कह सकते हैं, वो भी प्रमाण होते हैं किसी ना किसी विषय में, वो भी प्रमाण होते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो कहते हैं प्रत्यक्षेन, अर्थापत्ति को समझा रहे हैं, प्रत्यक्षेन अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति अनुमानम। अर्थापत्ति अनुमान क्यों है उसको समझा रहे हैं। प्रत्यक्षेन, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य, प्रत्यक्ष से जो अप्रत्यक्ष है, जो कि उस प्रत्यक्ष के साथ संबद्ध है, समझ में आ रहे ना, क्या नहीं समझ में आ रहा है, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को समझ रहे हैं, और वो अप्रत्यक्ष कैसे है, वो प्रत्यक्ष से संबद्ध है, ये कह रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं ना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, ठीक है ना, पर जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष के साथ संबद्ध है, असंबद्ध नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्षस्य, जो अप्रत्यक्ष है और वो कैसा अप्रत्यक्ष है, संबद्धस्य, उससे जुड़ा हुआ है, उसका प्रतिपत्ति ज्ञान होता है, इसको अनुमान कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष धुएं से अप्रत्यक्ष अग्नि का ज्ञान करते हैं हम, और वो अग्नि किससे जुड़ा हुआ है, धुएं से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये जुड़ी हुई है। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष का, जो कि संबद्ध है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका प्रतिपत्ति ज्ञान होता है, उसको अनुमान कहते हैं। तथा उसी प्रकार से अर्थापत्ति संभव अभाव, अर्थापत्ति संभव और अभाव, ये तीनों उसी प्रकार के हैं। अर्थापत्ति भी जो है उससे जुड़ा हुआ है, बस बरसात नहीं हो रही है तो ठीक है ना, बादल के होने पर बरसात होती है, और बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, तो ना होना होने के साथ जुड़ा हुआ है, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है, पकड़ में आ रहे ना। ऐसे संभव भी ऐसा ही है और अभाव भी वैसा ही है। एक तो पांच शेर तो संभव है, मतलब प्रत्यक्ष है, पांच शेर जो है वो आपको प्रत्यक्ष हो रहा है, देख ही रहे हैं पांच किलो बाट को, अब ढाई किलो बाट को देख नहीं रहे हैं, फिर भी समझ में आता है इस प्रत्यक्ष से उस अप्रत्यक्ष ढाई किलो बाट को, आप समझ रहे हैं, पकड़ में आए, ये है, संभव है। बताओ, हाँ आप क्यों नहीं समझ में आता ये बताओ। ये तो पता लगता है कि 5 किलो का बाट है, हाँ, तो 2.5 किलो भी होता है, 1 किलो भी होता है, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि 2.5 किलो का बाट भी होता है? अच्छा आप ये बताओ क्यों नहीं होता है, बताओ पहले, आप नहीं होता का बताओ तो मैं होता है का बताऊंगा। अवश्य नहीं है 2.5 किलो का बाट भाई, 2.5 किलो का बाट नहीं देखते। पहले आप ये बताओ, नहीं होता है, नहीं आवश्यक है, ये ना ना होने का कारण बताइए, तब मैं बताऊंगा होने का कारण। इसमें कोई जाति नहीं है कि 5 किलो का बाट, इधर उधर मत जाओ, पहले ये बताना है आपको भाई, पांच शेर होता है तो 2.5 किलो का नहीं होता है, ना होने के पीछे कारण बताओ क्यों नहीं होता है, केवल आपके कथन से थोड़ा बात, कारण बताना पड़ेगा ना आपको। आपने ये नहीं अभी जो कहा, पहले ये नहीं कहा था, पहले आपने कहा 5 किलो का बाट होता है, तो इससे पता लगता है कि 2.5 किलो का भी बाट होता है। हाँ जी, अभी भी बता रहा हूँ मैं, कैसे पता लगेगा, ऐसा पता लगेगा, मैं बताता हूँ आपको, आप बता नहीं सकते, केवल कुतर्क करना ही आता है आपको, ठीक है ना, और क्या, बड़े भले आदमी 2.5 किलो 2.5 किलो मिलाएंगे तो 5 किलो बनता है, याद रखना, सबको पता है 1 किलो को 5 बार मिलाएंगे तो 5 किलो बनता है, उससे 2.5 किलो का भी पता लगता है, 2 किलो का भी पता लगता है, 3 किलो का भी पता लगता है, 3.5 किलो का भी पता लगता है, 1 किलो का भी पता लगता है, 0.5 किलो का भी पता लगता है, और जितना पीछे सक जा सकता उन सबका पता लगता है, क्योंकि उन सबको मिलाने पर ये होता है। ये तो मान रहा हूँ, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि उसका बाट भी होता है? हाँ होता है, एक अलग से यूनिट होती है, कैसे पता लगेगा? ये आप अपनी बुद्धि से समझते है ना, आपको नहीं समझ में आता, होता है ना 2.5 किलो का बाट होता ही है, किसने नहीं कहा कि 2.5 किलो का बाट नहीं होता है, उतना सामान 2.5 किलो लेना। हाँ बस हो गया, मैं ये कहना चाह रहे हैं, ये कुतर्क जो व्यक्ति होता है ना, वो ये चाहता है कि नहीं 5 किलो का जैसा बाट होता है ना, ऐसे ही 2.5 किलो का कोई बाट बना करके दिखाओ, ये कुतर्क करना चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ना इनके कुतर्क को, ऐसा थोड़ा होता है 2.5 किलो का होता ही है इसमें कोई, क्योंकि बिना 2.5 किलो के 5 किलो बन ही नहीं सकता, 2.5 किलो 2.5 किलो 5 किलो हो गया ऐसा। हाँ तो बाट भी होता है, बाट होता है का मतलब है उसको आधा करते हैं, उसको आधा करते हैं। हाँ याद रखना, जब हमारे पास में 5 शेर है भाई, इनको दोनों को बांट तो क्या करते हैं लोग, आधा आधा कर देते हैं, तो 2.5 किलो हो गया, 2.5 किलो का हो गया। समझ में आ रहा ना। और आपकी बुद्धि में आजकल के लोग नहीं बनाए, लेकिन पहले होता था। हाँ ये याद रखना, पहले होता था ये सब। हाँ जी ये तो कह रहे हैं, द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात आड़कस्य सत्ता ग्रहणम, पहले 2.5 किलो 2.5 शेर का भी तो होता था। हाँ होता है था ही। वो नहीं वैसे, मतलब वो ऐसा नाप जो है ना, एक नाप ऐसा होता था जो 5 शेर का नाप होता था, और एक ऐसा नाप होता था जो 2.5 शेर का होता था, एक ऐसा नाप होता था जो 1.25 शेर का नाप होता था, एक ऐसा नाप होता जो शेर का नाप होता था। हाँ पहले होता था, तो आपके सामने हमारे सामने होता था, आपने नहीं देखा होगा। ऐसा है, परिवेश भी तो अलग अलग होता है ना। होता था ऐसा है, आपके समय में नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थितियां होती है, आपने नहीं सुना होगा। ये तो खुद कह रहे हैं ना, बांटने के लिए थोड़ा कहा है ना, इन्हें यहाँ कहाँ बताया बांटने का, ये बांटने के लिए ना, प्रस्थ और आढ़क और ये सब होते थे। हाँ जी ऐसा नहीं, ऐसा ये सब नाप होते थे पहले, ये सब नहीं नाप होते थे। ऐसा है कि आपके जमाने में नहीं था, मैं मानता हूं, लेकिन किसी जमाने में था, इस बात को समझ लीजिएगा। हाँ होते थे, क्यों नहीं होते थे, केवल लिखना कोई जरूरी थोड़ा, उसको बना लेते थे, उसमें कोई बात ही नहीं है। और पहले भी होते थे, पहले भी नाप ऐसे भी होते थे जो 2.5 शेर के और 5 शेर के 10 शेर के ऐसे होते थे। और अभी अभी भी मन नहीं चलता, 1 मन 2 मन 5 मन होता नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़े क्या, तो संभव है ना, जब आपने 5 शेर को देखा है ना, तो 5 शेर तभी बनेगा ना जब उसका 2.5 शेर होगा, तो 5 शेर बनेगा, 2.5 शेर के बिना 5 शेर कैसे बनाओगे आप बताइए, नहीं बना पाएंगे ना। तो ठीक है, 5 शेर को आपने देखा, और जो 2.5 शेर को नहीं देखा उसका आपने अनुमान कर लिया, 2.5 शेर भी होता है, 2 शेर भी होता है, 1 शेर भी होता है, 1.25 शेर भी होता है, 1/2 शेर भी होता है, अनुमान किया नहीं किया 5 शेर को देख करके। अभाव में दूसरे उदाहरण लाओ ना, यही क्यों लाओ, अभाव में तो जैसे आपने बादल के होने पर बरसात होती देखा, और बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, उसका अनुमान कर लिया। ठीक है, ये सब अनुमान में आते हैं, पकड़ में आ गए जी। चले तो अब आगे देखिए, तथा च अर्थापत्ति संभव अभाव, तो जैसे ये अनुमान है वैसे ही अर्थापत्ति संभव और अभाव होते हैं। वाक्यार्थ संप्रत्यये संप्रत्ययेन अनभीतस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानमेव। अब अनुमान को समझा रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं वाक्यार्थ संप्रत्ययेन, वाक्य के अर्थ को जान लेने से, वाक्यार्थ संप्रत्ययेन वाक्यार्थ को जान लेने से, अनभिहितस्य अर्थस्य न बताए हुए अर्थ को, अनभिहितस्य अर्थस्य जिसको बताया नहीं गया, न बताए हुए अर्थ को या न बताए हुए अर्थ का, प्रत्यनीक भावात विरोधी होने से, ग्रहणम ग्रहण हो जाता है उसका, उसी को अर्थापत्ति कहते हैं, और वो ही अनुमान ही है, उसी को अनुमान कहते हैं। पकड़ में आए ना, हाँ जी, जैसे यहाँ पर ये इस बात का खंडन कर रहे हैं कि भाई इसी में आ जाते हैं, चारों में ही आ जाते हैं। हाँ जी, तो स्वामी जी वहाँ अलग से आठ लिखे हैं। तो आप कह रहे हैं कि अर्थापत्ति और अनुमान एक ही चीज है? नहीं, एक ही चीज नहीं बोल रहे हैं, अनुमान में आ जाता है। हाँ तो ठीक है, एक ही चीज है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? व्यवहार होता है ऐसे, व्याख्या करके बता सकते हैं। व्याख्या को कैसे रोकेंगे? अनुमान को अलग अलग करके बता दे नहीं है, जैसे ये पूर्ववत है, ये शेषवत है, ये सामान्य तो दृष्टि है, जैसे वहां भेद करते हैं ना, ऐसे ही एक ऐसा भी अनुमान है जिसको हम अर्थापत्ति के नाम दे दिया, एक ऐसा अनुमान है जिसको संभव अनुमान संभव नाम दे दिया, एक ऐसा अनुमान है जिसका नाम अभाव नाम दे दिया। ये तो आठ तो केवल एक भेद करके बताया, केवल आठ ही नहीं होते, याद रखना इसको, कितना ही विस्तार करते जाओ आप। हाँ जी भाई, शास्त्रकार ने आठ विस्तार करके बताया, उसका विस्तार और बढ़ा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं किया उसने। अब बढ़ा देना, यहाँ आगे भी बताएंगे बढ़ाने, पर हमको इतने से काम चल रहा है इसलिए हमने इतने ही बता दिया। अगर इसके आगे अगर किसी को विस्तार करना हो तो कर लेना, हमको क्या आपत्ति है, आएंगे तो उसी में है ना, तो अब कितना ही विस्तार करो हमें क्या आपत्ति है। एक मंत्र को आप एक पेज में बता दो या एक पूरे पुस्तक में बता दो, हमको क्या आपत्ति है, तो वो एक ही मंत्र है, उसी की बात कर रहे हैं आप, हमें क्या आपत्ति है। बना लेना विस्तार, कितना ही बना लेना, हमें कोई आपत्ति नहीं। कौन से किसका खंडन किया? श्लोक का उन्होंने उसमें लिखा है कि यहाँ ताप और क्लेश शब्द आए हैं जो कि अनर्थक हैं। तो ताप और क्लेश भी अलग-अलग अर्थों में लिए जाते हैं। क्या अनर्थक है, कहाँ पर बताया खंडन, क्या खंडन किया है? एकादश उल्लास में खंडन कर रहे हैं ना पुराणिकों का, उसमें एक श्लोक आता है ध्यान से तर गया, उसमें ताप और क्लेश ये दो शब्द है, तो उनका वो वहाँ कहते हैं कि दो शब्द एक साथ पढ़े होने से निरर्थक है, व्याकरण का ज्ञान नहीं। तो ताप और क्लेश भी तो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, अलग अलग अर्थों में क्या हो सकते हैं? नहीं बोलो, अर्थ बताओ आप, क्या क्या अर्थ होते हैं, ऐसे नहीं आप छल मत करो। अलग अलग अर्थ क्या होते हैं बताओ ना। आप बताइए ना, अगर स्वामी दयानंद ने एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते तो दो शब्दों का प्रयोग करना अनर्थ है, क्योंकि उनको व्याकरण का ज्ञान नहीं है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। तो अगर स्वामी जी ने ऐसा लिखा है तो सही लिखा है। अलग अलग थोड़ा, अलग अलग वो व्याख्या के लिए माना है, वो भी यही मानते ना, ये अनुमान ही है। स्वामी दयानंद ये थोड़ा कहते हैं कि वो अनुमान से अलग है, बताओ। देखो ऐसा ना कहें तो कोई बात नहीं है, क्या वो गौतम मुनि को नकारते हैं? बोलो, मैं जो लिखता हूँ, जो लिखा है मैंने, वो सब उन्हीं के अनुसार लिखा हूँ, ये बोलते नहीं बोलते, तो उनसे अलग कैसे बताएंगे वो, बताओ आप। स्वामी जी ये लिखते हैं ना, मैं जो भी ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जो कहा है उसी को कह रहा हूँ, इसका मतलब है वो अलग से कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, अलग से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, उन्हीं की बात कहना चाह रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं तो उनसे, ये उनसे अलग प्रमाण मानते हैं, लिखने मात्र से अलग मानते हैं, ऐसा थोड़ा है, वो अलग नहीं मानते, वो केवल व्याख्या करके बता रहे हैं, इस तरह का भी व्याख्या कर सकते, ये भी तो व्याख्या कर रहे हैं ना, इन्होंने भी तो माना है ना उसको, चार प्रमाणों को। तो अंतर्नीत भी होते हुए भी अलग लिख सकते हो, लिखने में क्या दिक्कत आ रही है, अलग लिखने से अलग है ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है। भाई आप गुरुकुल के अंतर्गत है तो ठीक है, आप यहाँ रहो या वहां रहो, कहीं भी रहो तो है तो गुरुकुल के अंतर्गत। अब यहां से आप बाहर भी रहो कहीं, तो हम यही तो मानेंगे आप गुरुकुल के अंतर्गत है, बताओ। आप परीक्षा देने के लिए गए, कहीं आपको भेज दिया किसी गुरुकुल में, समझ में आ रहे ना, तो आप इसी गुरुकुल के अंतर्गत है, भले बाहर रह रहे हो आप, वहां केवल लिखने मात्र से अलग थोड़ा है, वो उसी के अंतर्गत है ना, ऐसा ही मान लीजिएगा। चलिए पढ़िए आगे, इतना नहीं रखना है ना, ये पूरा प्रसंग को समाप्त करना है। अविना भाव वृत्त्याचा संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभवा। अब संभव को समझा रहे हैं। अविना भाव वृत्त्या, जो अविना भाव वृत्ति से यानी नित्य संबंध से संबद्धयो जुड़े हुए कौन है? समुदाय समुदायी न, एक समुदाय है और एक समुदायी है, यानी समुदाय में रहने वाला, समुदाय में रहने वाले को समुदायी कहते हैं। तो समुदाय समुदायिनो, समुदाय और समुदायी, इन दोनों का समुदायेना, समुदाय के द्वारा कथन करने पर इतरस्य ग्रहणम, दूसरे का भी ग्रहण होता है, उसको संभव कहते हैं। तदपि अनुमानमेव, उसको अनुमान ही कहते हैं। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है? अब इसका अर्थ समझ लीजिएगा। पांच शेर ये है समुदाय, और इस समुदाय में एक शेर भी है, दो शेर भी है, ढाई शेर भी है, तीन शेर भी है, साढ़े तीन शेर भी है, चार शेर भी है, साढ़े चार भी है, पौने पांच भी है, और छह तो समुदाय हो गया, ठीक है ना। पांच, वो तो मैं आगे बढ़ गया, हाँ, पौने पांच और पांच, इतना, ठीक है ना। तो पांच शेर तो समुदाय हो गया, और उस समुदाय में रहने वाले क्या है? समुदायी। वो कौन है समुदायी? एक शेर भी है, डेढ़ शेर भी है, दो ढाई शेर भी, ये सब समुदायी है। तो समुदाय और समुदायी, इन दोनों में समुदाय का जब कथन किया जाता है तो समुदायी का भी बोध हो जाता है। पकड़ में आया? ये है संभव। नहीं आया? समुदाय में रहने वाले समुदायी, एक है समुदाय और एक है समुदायी, ई जोड़ दो उसमें, यकार में ई जोड़ दो तो समुदायी बन जाएगा। जैसे संबंधी, संबंध संबंधी, ऐसे समुदाय और समुदायी। तो समुदाय तो पांच शेर हो गए और समुदायी हो गए उसमें रहने वाले, चाहे एक शेर हो, ढाई शेर हो, चाहे कितने शेर हो, पांच से अतिरिक्त। तो जब आपने पांच शेर बोला तो उसके साथ में रहने वाले ढाई शेर भी गृहित हो जाता है, सवा शेर भी गृहित हो जाता है, इसी का नाम संभव है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गया? तो आपने पांच शेर को देखा, उसके साथ में रहने वाले को नहीं देखा, तो एक को देख करके उसके साथ रहने वाले का भी आपने अनुमान ही तो किया, इसी को हमने संभव बोल दिया। पकड़ में आ गए जी? हाँ जी, पकड़ में आ रहे आपको? चले हम अंतिम बात। अस्मिन् सति इदम् न उपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कार्य अनुपत्या कारणस्य प्रतिबंधकम् अनुमीयते। स्पष्ट किया जा रहा है असंभव को। अस्मिन् सति इदम् न उपपद्यते, अस्मिन् सति इसके होने पर, इसके होने पर, इदम् न उपपद्यते यह कार्य उत्पन्न नहीं होता है, यानी वायु और अब्र संयोग के होने पर, इदम न उपद्यते वर्षा रूपी कार्य उत्पन्न नहीं होता है, इति विरोधित्वे प्रसिद्धे विरोधी के प्रसिद्ध होने पर, यानी विरोधी के वहां पर रहने पर, कार्य अनुपपत्या कार्य की उपपत्ति ना होने से, यानी कार्य की सिद्धि ना होने से, कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते कारण को रोकने वाले का अनुमान होता है, या कारणस्य प्रतिबंधकम कारण को रोकने वाला, ठीक है, बादल रूपी कारण को रोकने वाले का अनुमान होता है। कारण है मेघ, है ना, बरसात का कारण क्या है? मेघ है। उस कारण को रोकने वाला प्रतिबंधक, विरोधी, प्रतिबंधक का मतलब उसको रोकने वाला, उस रोकने वाले का अनुमान होता है। भाई कार्य नहीं हो रहा है, यानी बरसात नहीं हो रही है, बादल तो है, बादल है कारण, कार्य नहीं हो रहा है बरसात, तो बरसात रूपी कार्य के ना होने के पीछे जो कारण रूपी बादल है उस बादल को रोकने वाला वहां विद्यमान है, ऐसा अनुमान होता है। पकड़ में आ रहे हैं? यह है अभाव। सो अयम यथार्थ एव प्रमाणोद्देश इति, इसलिए प्रमाणोद्देश, हमने जो प्रमाणों का कथन किया है वह प्रमाणों का कथन यथार्थ एवा, वो यथार्थ ही किया है, अयुक्त नहीं किया है, ये सिद्धांती ने कहा है। स्पष्ट हो गए जी? हाँ जी, पहले जो चार प्रमाण होते हैं, जो कथन किया है, ये कथन यथार्थ है, अयथार्थ नहीं है, ये कहना चाह रहे, क्योंकि ये बाकी जो आपने बताया ना, ऐतिह्य, इतिहास को, अर्थापत्ति को, संभव और अभाव को, ये सब उन्हीं चारों में ही आते हैं, चारों के भिन्न, चारों से भिन्न नहीं है वो, उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हमने जो चार प्रमाण होते हैं ये जो बोला है ये कथन उचित अनुचित नहीं है, ये उचित ही है ये कहना चाहते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं अब। ओंकार ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।